kirio, mama kirio, mama kirio, mama kirio. Embaraka mwishe, embaraka mwishe, umetuacha ghafla, sikitiko. Umetuacha ghafla, twakulia mama kilio. Mwana bendi mwishe, sauti yako imebaki ukumbusho, Tanzania pia ulimwengu zima. Kifo chako kweli kimetusua, mama kilio. Mwaruka mwishe, wakutumia rambirambi zetu, moyo wa mwana upokelewe salama kwa Mwenyezi Mungu Baba uyawe. Amina, amen. Mwaruka mwishe, wakutumia rambirambi zetu, moyo wa mwana upokelewe salama kwa Mwenyezi Mungu Baba uyawe. Amina, amen. Mama kilio, mama kilio, mama kilio, mama kilio, mama kilio. Mwenyezi Mungu Baba Yahweh. Amina. Amen. Amen.